głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zamachowiec, który strzelał do Roberta Fice, działał z pobudek politycznych. Atak planował od miesiąca. Górnicy z PGG dostaną w tym roku dwie kwoty jednorazowe. Są realizacją zapisów dotyczących podwyżek z umowy społecznej dla górnictwa. W Zofingen w Szwajcarii 6 osób zostało rannych po tym, gdy mężczyzna atakował ostrym narzędziem przechodniów. Mężczyzna, który postrzelił premiera Słowacji, Roberta Fice, działał z pobudek politycznych, a swój atak planował od miesiąca. Poinformował o tym słowacki minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zrobimy wszystko, aby wyjaśnić ten podły czyn. Pierwsze informacje, jakie mamy, mówią o jasnej motywacji politycznej oraz o tym, że decyzja zapadła krótko po wyborach prezydenckich. Rozhodnutie padło krótko po prezydenckich wyborach. W kierunku premiera padło 5 strzałów. Robert Fico jest operowany, jego stan jest bardzo poważny. Sprawca został zatrzymany tuż po ataku. Według słowackich mediów to 71-latek z miejscowości na południu kraju, który miał posiadać pozwolenie na broń. Portale opublikowały nagranie wykonane po zatrzymaniu, na którym mężczyzna mówił, że nie zgadza się z polityką rządu. Szef MSW poinformował, że w najbliższych dniach zostanie wzmocniona ochrona polityków, zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji, a także mediów na Słowacji. Zaapelował o uspokojenie nastrojów społecznych i porzucenie mowy nienawiści. Stoimy na progu wojny domowej, przestrzegł minister. W naszej chaotycznej rzeczywistości są sytuacje, którym nie da się zapobiec, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Odnosząc się do zamachu na słowackiego premiera, podkreślił w Polskim Radiu, że wewnętrzne spory i podziały w krajach podnoszą ryzyko podobnych zdarzeń. Nie możemy patrzeć tylko na jednostkowe wydarzenia, musimy patrzeć na całokształt sytuacji politycznej w kraju. I obniżanie tych ryzyk może dać lepsze efekty niż najlepsze przeszkolenie pojedynczych funkcjonariuszy. Zamach na premiera Słowacji potępili prezydent Stanów Zjednoczonych, szefowie unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO. Premier Donald Tusk powiedział, że Polska, Europa, świat znowu znalazły się na rozstaju dróg, tym dramatycznym. Będą wypłaty kwot jednorazowych dla górników z PGG. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz związki zawodowe działające w spółce podpisały porozumienie w sprawie wypłat w tym roku dwóch kwot jednorazowych. Pierwsza ma zostać zrealizowana do 10 lipca, druga do 8 listopada. Pracownicy dołowi otrzymają 2600 zł, 2100 pracownicy przeróbki, a pozostali 1600 zł. Wypłaty są realizacją zapisów dotyczących podwyżek z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Irlandczyk, a nie Polak, będzie stał na czele Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Tak zdecydowali szefowie sztabów generalnych 27 krajów członkowskich wspólnoty na spotkaniu w Brukseli. Polska zgłosiła generała Sławomira Wojciechowskiego. Szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, powiedział, co mogło zaważyć na wygranej Irlandczyka. Po raz kolejny szefowie obrony zdecydowali, że szefem komitetu będzie oficer spoza NATO. W tym wypadku z Irlandii. Generał Sean Clancy, znamy go bardzo dobrze, współpracujemy bardzo blisko, ponieważ on też odpowiada za przygotowanie żołnierzy irlandzkich, z którymi razem tworzymy komponent naszych sił, który dzisiaj stacjonuje w Libanie. Oceniamy ryzyka niemal codziennie i mamy bardzo częsty kontakt, bardzo go sobie cenimy i oczywiście żałuję, że to nie polski oficer został szefem Komitetu Wojskowego, ale to na pewno też jest dobry wybór. Generał Wojciechowski uważa z kolei, że jednym z powodów przegranej był fakt, że nie jest on, ani nie był szefem sztabu generalnego, w przeciwieństwie do konkurenta z Irlandii. W Zofingen w Szwajcarii 6 osób zostało rannych po tym, gdy mężczyzna atakował ostrym narzędziem przypadkowych przechodniów. Policja zatrzymała sprawcę. Co najmniej 2 osoby trafiły do szpitala. Policja mówi o łącznie 6 rannych. Zofingen to miasteczko w kantonie Argowia. Tamtejsza policja porządkuje fakty, ale w medialnych relacjach świadków są punkty wspólne. Mężczyzna wyszedł z dworca i szedł, atakując przypadkowych ludzi. Używał noża lub spiczastego długopisu. Potem zabarykadował się w jednym z budynków. Policja prowadziła negocjacje, do akcji zaangażowano helikopter. Na miejscu pojawiło się kilka karetek. Ostatecznie sprawcę ujęto. Jego tożsamość jest ustalana, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Według lokalnych mediów wśród poszkodowanych są kobieta w ciąży i pracownik miejscowego zakładu komunalnego. Adam Górczewski, Polskie Radio. Białoruskie władze przygotowują kolej do przyjęcia rosyjskich pociągów wojskowych ze sprzętem, amunicją i żołnierzami. Wśród nich mają być także te przebywające z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy. Grupa monitorująca, Wspólnota Białoruskich Kolejarzy, informuje, że w strukturach kolei państwowej wprowadzono klauzulę tajności dotyczącą tych transportów. W styczniu 2022 roku pod pozorem ćwiczeń Rosja skoncentrowała duże ilości wojsk i sprzętu na terytorium Białorusi, a w lutym armia rosyjska uderzyła na Czernichów i Kijów z południowej części tego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek ma być pogodny i słoneczny, więcej chmur, miejscami tylko na południu. W szczytowych partiach Sudetów i Karpat po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 do 24 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte. Skuba z Katia, Ocean. Kamasi Washington, George Clinton, The Smoke, Get Lit. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a dreamer. I dream alone. I go upstairs in the ease my case, yeah. A dreamer. I'm a dreamer and I dream of you. Thank you. I'm a dreamer. Ja z pewnością mogę to powiedzieć o sobie i podejrzewam, że spore grono trójkowych słuchaczy również. Witam więc wszystkich marzycieli raz jeszcze, tych twardo stąpających po ziemi również. To jest audycja Białe Szumy, część druga. Na stanowisku realizatora Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Josephine Foster za nami, właściwie chyba jedna z najpopularniejszych jej kompozycji, wydana ponad 10 lat temu na płycie o tym samym tytule I'm a Dreamer. No i dobre wieści są takie, że to jest kolejna artystka, która zawita do Polski. Na dodatek uczyni to już w tę niedzielę i pojawi się w budynku Komuny Warszawa na ulicy Emilii Plater, a supportował ją będzie znakomity Mateusz Franczak, myślę, że dobrze znany słuchaczom Białych Szumów, ale także na przykład Konstelacji M, bo wiem, że nieraz pojawiał się w audycjach Mateusza Tomaszuka. To nie są jedyne koncertowe zapowiedzi, jakie mam dzisiaj dla Państwa. Za chwilę będę kontynuować ten wątek, ale na razie. Godzinę temu prosiłam o kompozycje, które dobrze komponują się z zachodem słońca i ja wiem, że zachód słońca już dawno za nami, ale dostałam pewną bardzo ładną propozycję od pani Izy ze Szczecina. No. day. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Szumiący Portishead i Rhodes. Wieczorna propozycja od pani Izy ze Szczecina. Propozycja na zachody słońca, ale po zachodzie słońca również sprawdza się znakomicie. Jakby co, nadal przypominam, że takimi propozycjami można się dzielić, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie wiadomości i dziękuję tym, którzy piszą i meldują swoją obecność. Jak zawsze obecny pan Marcin z Wrocławia, Nikifor, pani Dorota, pani Julia, pan Kuba z Warszawy. Miło, że jesteście i dziękuję za to. A ja wracam do zapowiedzi koncertowych. Tak się jakoś poukładało, że najbliższa niedziela aż tonie w ciekawych wydarzeniach muzycznych, a kolejnym z nich jest koncert zespołu Ill Considered. Don't be sad, it's too late, czyli w wolnym tłumaczeniu nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tak brzmi tytuł tego utworu, a stoi za nim londyński zespół Ill Considered. Zespół, który tak jak wspomniałam, niebawem zawita do Polski, dokładniej do Warszawy, do klubu Pardon to tu. Już w najbliższą niedzielę ja właściwie nie mam wątpliwości, że będzie znakomicie. Dowodu na to, że to jest świetny skład, słuchaliśmy przed chwilą, ale jakby komuś było mało, to proszę, jeszcze trochę. Alpenglow. Cóż za fenomenalny nastrój. I Kolejny dowód na to, że londyńska scena jazzowa ma się znakomicie. Zespół Ill Considered i Alpen Glow. Drugi w dzisiejszych białych szumach fragment płyty Precipice. Precipice to jest najnowszy album zespołu, wydany w marcu tego roku. I ja bardzo serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. Fenomenalna energia. Akurat wybrałam te spokojniejsze kompozycje z tej płyty, ale cały album jest wypełniony naprawdę różnorodną muzyką. Piękne, ciemne brzmienie i właściwie już mam dreszcze, jak wyobrażam sobie, jak ten album wybrzmi na żywo. A skoro już pojawił nam się taki ciemny jazz, to pozwolę sobie pozostać w tym temacie. Chociaż tutaj właściwie będziemy mieć taki międzygatunkowy miks, ale podszyty właśnie jazzem i będzie to dowód na to, że nie tylko brytyjska scena jazzowa ma się znakomicie, to samo możemy powiedzieć o polskiej scenie jazzowej. Przed Państwem Nene Heroina. Szansa, z ziemi nie wyraz, miasta nie są łaskawe, została garstka. Nas tam podna nadgarstka. Kto ciebie zawiął i co im kierowało, mówki byłeś za nim. Schowałeś się na klatkach pomiędzy piętrami, już się oduczyłem ranić. Łańcuszki na karki, chrome i zegarki. Chowamy swoje kłamstwa w drogich lekarstwach. Autopilot, tempomat, Thermomix, mikrofala. Odkrzyć sobie łeb, skumać co to fala. Nie pokona świat mnie, mając życie za smata. Ja je lubię tulić, szmat czasu minął od przemierzania ulic. Bez celu trochę ludzi, na celowniku mam mnie i swój budzik. Wybrali system, z którego ciężko się odmulić. Mrzawka zmoczyła mi kaptur. tobie myśleć. Będzie mi miło tobie się przyśnić, pomimo że nie łączy nas nic. Tłuj mnie jak my, chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę, nie płacz jeśli pójdziesz nią sama. Tłuj mnie jak my, chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę, nie płacz jeśli pójdziesz nią sama. Tłuj mnie jak my, chciał mnie połamać. Od momentu premiery live sesji grupy Nene Heroin, Life in Three Colors, ten zespół bardzo często pojawia się na trójkowej antenie, ale muszą Państwo przyznać, że są to rzeczy naprawdę warte uwagi. Chociaż i tak mam wrażenie, że warte uwagi to jest za mało powiedziane, bo to jest coś, czego naprawdę trzeba posłuchać w całości. Za nami 1/3 tej pięknej całości, utwór Mamut z udziałem Jana Tymoteusza, za którym kryje się Szczyl. Zresztą wprawione uszy z pewnością to wyłapały, ale ta live sesja to także gościnny udział, znakomity udział Kasi Linz, więc tym bardziej zachęcam do słuchania. A to tak w ramach cotygodniowego kącika szumów nieco ciemniej. A kontynuując wątek znakomitych polskich około jazzowych nowości, grupa Rhythm and Sect. Ciemne szumy, kontynuacja. No, druga część tego utworu to jest po prostu perełka. Boredom and the Cult of Fire, taki tytuł nosi ta kompozycja. Wyłapana gdzieś przypadkowo na jednej z platform muzycznych. Potem się okazało, że to jest polski skład, a ja pomyślałam, no tak, kolejny smaczek i kolejna grupa, której poczynania będzie trzeba śledzić. Rhythm Sect, tak się nazywa ten skład. Duet, który tworzą Grzegorz, znany z takich grup jak Licho czy Koniec Pola, i Pater, również Licho i Koniec Pola, ale także projekt In the Court of a Broken Flesh czy Strzępy. A gościnnie udziela się tutaj Piotr Łyszkiewicz. Dobre wieści są takie, że zespół zapowiada płytę. Album This is Dark Funk ukaże się 7 czerwca, więc właściwie długo czekać nie musimy. A ja obiecuję, że ten album jeszcze nie raz pojawi się na trójkowej antenie. A na razie znowu jazz, jakżeby inaczej. Dwie piękne płytowe nowości, tym razem nieco spokojniejsze. Pierwsza z nich to Kamasi Washington i jego Fearless Movement, a dokładniej fragment tej płyty zatytułowany Together. I uwaga, gościnnie udziela się tutaj BJD Chicago Kid. Each day I sing a song, you W końcu coś spokojnego. Ja wiem, że czasem mocno wymykam się tym założeniem, że białe szumy to tylko muzyka spokojna i kojąca, ale potem staram się nadrabiać takimi utworami jak właśnie From Embers, Jasmine Myers, płyty Rising, czy wcześniejsze Together, Kamasiego Washingtona. Nie wiadomo, kiedy ten czas zleciał, ale białe szumy dobiegają końca. Dziękuję serdecznie, bardzo mi było miło. Audycję realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie już nam wybrzmiewa w tle obiecane Devendra Banhart w utworze grupy Grateful Dead, ale w nieco bardziej sennym wydaniu. Franklin's Tower. To na dobranoc. Do usłyszenia.